70. Muzeum Polin przygotowuje się do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Zakończył się remont baszty kustodii na wzgórzu katedralnym w Fromborku. W poniedziałek, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe żyjącym żołnierzom podziemia antykomunistycznego i osobom zaangażowanym w kultywowanie pamięci o ich walce. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik mówił w Polskim Radiu 24, że prezydent odwiedzi m.in. więzienie przy Rakowieckiej. W miejscu egzekucji członków 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tam będzie zapalał znicz o godzinie 20, ale będzie także obecny wcześniej przed południem w Wilni Jasny Dom w warszawskich Włochach, aby to miejsce ocalić od zapomnienia i aby to miejsce przebiło się w świadomości Polaków jako miejsce, gdzie katowani, męczeni byli wybitni Polacy. Przecież tam także, z tego co wiem, przebywał przez jakiś czas rotmistrz Witold Pilecki. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda przygotował również specjalny list. Nowoczesna infrastruktura transportowa łącząca państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Trójmorza jest potrzebna całemu regionowi, tak mówił w wystąpieniu na konferencji Europa Karpat minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk dodał, że budowa Via Carpatii wpisuje się w wyzwania dotyczące tzw. Zielonego Ładu i jest też inwestycją odpowiadającą wymogom XXI wieku. To droga, która daje szansę na to, że właśnie wzdłuż niej i dzięki odnogom od niej prowadzącym będą mogły lokować się w całym regionie środkowo-wschodniej Europy przedsięwzięcia gospodarcze, dzięki którym ekspansja gospodarcza na wschód będzie postępowała i to przedsięwzięcia nie tylko rodzime, ale także i kumulujące kapitał z całego świata. Poświęcona tematom związanym z gospodarką państw Europy Środkowo-Wschodniej Europa Karpat potrwa do jutra. W tym roku akcja społeczno-edukacyjna Żonkile odbędzie się w zmienionej, ograniczonej formie, a duża jej część zostanie przeniesiona do internetu. Do upamiętnienia powstania w getcie warszawskim ponownie są zaproszone szkoły oraz instytucje. Ze względu na epidemię w tym roku nie będzie zorganizowana otwarta akcja rekrutacyjna. Do współpracy przy tworzeniu akcji zostali zaproszeni wolontariusze, na stale współpracujący z Muzeum Polin. Wolontariusze będą mogli się zaangażować w jedną z dwóch aktywności, mówi koordynatorka wolontariatu w muzeum Maria Bliźniak. Pierwszą z nich jest działalność online. Wolontariusze będą udostępniać zdjęcia i posty dotyczące powstania w swoich mediach społecznościowych, a drugą taką aktywnością będzie promowanie akcji wśród warszawskich lokali i instytucji. Wolontariusze będą zachęcać te miejsca do powieszenia w swojej witrynie plakatu informującego o powstaniu w getcie oraz będą prosić o udostępnienie postu dotyczącego powstania w dniu 19 kwietnia. W akcji Żonkile mogą wziąć udział szkoły oraz instytucje, które od Muzeum Polin otrzymają materiały, dzięki którym będą mogły opowiedzieć o pierwszym w okupowanej Europie miejskim powstaniu. Zakończył się remont baszty kustodii na wzgórzu katedralnym we Fromborku. W ramach prac wyremontowano m.in. dach, który pilnie wymagał naprawy. Prace były tym bardziej konieczne, ponieważ w baszcie znajduje się magazyn, którym przechowywane są starodruki. Bogata kolekcja starodruków ocalona przed zniszczeniem. Wszystko za sprawą uszczelnienia dachu baszty kustodii. Musieliśmy wyremontować więźbę dachową, która była wykonana trochę na skróty, ponieważ nie stosowano złącz ciesielskich, wszystko zbijano na gwoździe, w związku z tym stabilność tej konstrukcji nie była najlepsza. Przez te lata pokrycie dachowe stało się na tyle nieszczelne, że coraz bardziej nam zaciekały wnętrza. W tej przestrzeni poniżej mamy magazyn przeznaczony na nasze starodruki, w związku z tym zagrożenie wilgoci jest dla nas bardzo realne i niebezpieczne. Mówi Mirosław Jonakowski, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Wzmocniono i wyprostowano także całą konstrukcję, która pod wpływem silnych wiatrów odchyliła się o około 15%. Baszta kustodii znajduje się w północnej linii muru okalającego wzgórze katedralne. Obecnie pełni funkcję magazynu Biblioteki Muzealnej. Ostatni remont przeszło w latach 1987-88. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. A teraz najważniejsze informacje sportowe przekaże Krzysztof Łoniewski. I w związku z tym, że naród kocha skoki, od nich zaczynamy ten serwis. Na skoczni normalnej w Oberstdorfie od 16.30 trwa konkurs o Mistrzostwo Świata. Na razie spośród naszych reprezentantów pojawił się na skoczni tylko Klemens Murańka. Niestety spisał się marnie, prowadzi Austriak Michel Heibeck. Po skokach sport popularny globalnie, tenis i niech żałują ci, którzy nie widzieli dzisiejszego popisu Igi Świątek w finale turnieju WTA 500 w Adelaidzie. Polka do 2:2 w nieco ponad godzinę uwinęła się w finale ze Szwajcarką Belindą Bencic i cieszy się z drugiej turniejowej wygranej w cyklu WTA. Moje mecze dotychczas z tym turniejem były dość krótkie i miałam ten komfort, że byłam wypoczęta na finał. Bardzo się cieszę z tego, jak dzisiaj zagrałam, bo z nią nie gra się łatwo z tego względu, że jest zawodniczką, która czasami nie daje jakby wejść w rytm przeciwnikowi. Bardzo wcześnie wchodzi na piłkę i gra generalnie bardzo szybko, dlatego czułam na początku meczu, że ten tenis jest trochę chaotyczny. Wydaje mi się, że przez pierwsze 20 minut nie miałyśmy ani jednej akcji powyżej 4 odbitych piłek, więc to nie jest jakby ten rodzaj meczów, które lubię grać, ale cieszę się, że dostosowałam się i zagrałam po prostu swój najlepszy tenis. Tak, dzisiejszy finał w Adelaide skomentowała Iga Świątek. Brawa dla naszej najlepszej tenisistki. Serce rośnie, gdy patrzy się na jej progres. Schodzimy na ziemię i sprawdzamy, co w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Za nami spotkanie w Mielcu. Stal, potrzebująca punktów jak Kaniacz-Dżu, nie dopisze sobie kolejnych. Przegrała z Lechią Gdańsk 0-1. Przed nami mecz w Białymstoku. Jagiellonia od 17.30 zagra z Piastem Gliwice. Gospodarzy poprowadzi tym razem drugi trener Rafał Grzyb i zaraz wytłumaczy, co jest powodem absencji pierwszego Bogdana Zająca, ale i kilku zawodników Jagi. No niestety ze względów chorobowych zarówno trener, jak i kilku zawodników nie będzie mogło wziąć udziału bezpośrednio w tym spotkaniu, dlatego też sytuacja awaryjna. To ja mam zastąpić pierwszego trenera na stanowisku. Liczę na to, że ta zmiana nie ma żadnego wpływu, jeśli chodzi o podejście chłopaków do meczu. W ekipie gości bez przypadków covidowych trenera Piasta Waldemara Fornalika pytano przed meczem, czy to będzie inne spotkanie niż to ostatnie przegrane u siebie z Wartą Poznań, w którym przyjezdni głównie się bronili. Spodziewam się trochę innej postawy. Przede wszystkim Jagiellonia gra u siebie. Podejrzewam, że też będzie chciała prowadzić grę, będzie chciała konstruować akcje. Oczywiście też będą fazy gry, że Jagiellonia będzie funkcjonowała w defensywie. Tak jak i my w wielu fragmentach też funkcjonujemy. Na pewno spodziewam się innego meczu. Przypominamy, mecz w Białymstoku od 17.30, od 20.00 ligowy klasyk przy Roosevelta. Górnik spotka się w Zabrzu z Legią Warszawa. Co w piłce w ligach ciut silniejszych od rodzimej? Robert Lewandowski kontynuuje strzelecką pasę. Trafił 2 razy w meczu przeciwko Köln. To spotkanie powoli się kończy i Bayern wygrywa 3-1. W Anglii lider tabeli Manchester City nie bez kłopotów, ale pokonał na Etihady 2-1 West Ham. W La Liga Sevilla do przerwy przegrywa z Barceloną 0-1. I wracamy do sportów zimowych i mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. Therese Johaug, piękna eks-dopingowiczka z Norwegii, smarująca swego czasu pryszczkę maścią ze sterydami, zdobyła złoty medal w biegu łączonym na 15 kilometrów. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz była dopiero 40. U panów też w biegu łączonym, ale na dystansie dwukrotnie dłuższym zwyciężył Rosjanin Aleksandr Bolszunow. Tu najlepszy z naszych reprezentantów Mateusz Haratek był 55. Drugi z Polaków Kacper Antolet został zdublowany. Gratulacje. Kończymy narciarstwem alpejskim. Zjazd pani Val di Fassa we Włoszech wygrała Szwajcarka Lara Gut-Behrami. Slalom gigant panów w Bansku w Bułgarii padł łupem Chorwata Filipa Zubcicia. I na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny, choć jeszcze informacja z Oberstdorfu. Zaprezentował się drugi z naszych skoczków. Andrzej Stękała po pierwszej próbie zajmuje na tę chwilę 15 miejsce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie spadnie deszcz, przed południem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ekspres za złotówkę? Tak, to możliwe. Tylko do poniedziałku. W euro wiele rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład ekspres automatyczny Melitta CI Pure Black. 2 kawy mleczne za 2199. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Teraz w Mediamarkt, kupując ekspres DeLonghi Dynamika z systemem spieniania mleka latte crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jasno, w związku z tym ciągle dzień dobry Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawłukiewicz, Piotr Baron, pani Igo. Gratulacje od radiowych fanów. Nie tylko gitar. I woke up this morning with a feeling of despair. I looked for my pussy, but my pussy wasn't there. Well, well, well, my cat fell in the well. Oh, puss, puss, puss, boy, kitty, kitty, kitty, my cat fell in the well. I got out a ladder and I climbed down to my pet. I saw in a jiffy that my puss was soaking wet. Well, well, well, my cat fell in the well. Oh, puss, puss, puss, boy, kitty, kitty, kitty, my cat fell in the well. The doggone hole by the pump, was she pushed or did she jump? There never was a kitty half as pretty as pussy that fell in the well. There never was a pussy that could quite compare with her. Pretty as a picture with a long and silky fur. Well, well, well, well, my cat fell in the well. Oh, pussy, pussy, pussy, boy, kitty, kitty, kitty, my cat fell in the well. Tears we shed are useless when that fatal day arrives. Still, I thought my pussy had at least a dozen lives. Well, well, well, well, my cat fell in the well. Well, oh, pussy, pussy, pussy, boy, kitty, kitty, kitty, my cat fell in the well. The doggone hole by the pump, was she pushed or did she jump? There never was a kitty half as pretty as a pussy that fell in the well. You have a pussy that you wouldn't trade or sell. Never let her wander or she might fall in a well. Well, well, well, my cat fell in the well. Oh, puss, puss, puss, boy, kitty, kitty, kitty, my cat fell in the well, fell in the... Ciekaw jestem, jak bardzo uaktywniły się Państwa domowe koty, słuchając tego utworu zespołu Manhattan Transfer. Zaczytałem się w list pana Stefana, bo nie rozumiem pierwszego zdania i proszę pana o wyjaśnienie, że gratulacje zabrzmiały bardzo nieładnie i tego kompletnie nie rozumiem, bo wszyscy tu jesteśmy bardzo mocno związani z Igą Świątek. Ja zresztą od czasu do czasu odwiedza nas podczas koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i gdyby pan to mógł, panie Stefanie, mi jakoś wyjaśnić, to będę wdzięczny. A w programie naszym Nie Tylko Gitary pojawi się teraz kilku muzycznych sowizdrzałów. Rozpocznie zespół The California Honey Drops. Before you're dead and gone. Yeah, no, there ain't no telling. Yeah, we all just bet. Just playing our hands till the last stand. So tell your mama you've been spreading honey, won't you? Tell your brother you've been spreading honey, won't you? Tell your sister you've been spreading honey, won't they? Come along and spread some honey too. Oh, won't they? Honey too. Woo! says you're no good. A papa says you're lazy, but you just might find it's them that's crazy. I'm just raising them rats. I'm making dough get fat, hanging up their hat. No, we ain't living like that. So tell your mama you've been spreading honey, won't you? Tell your brother you've been spreading honey, won't you? Tell your sister you've been spreading honey, won't they? Come along and spread some honey too, oh won't they? Come along and spread some honey too. Nie lubię ich na poprawę humoru. The California Honey Drops. Spreading Honey. Taki tytuł utworu i taki tytuł płyty. No i jeszcze sięgamy po muzykę sowidzrzalską i to będzie James Hunter. Oh, baby, right. James Hunter, taka troszkę sowizdrzalska muzyka, być może jeszcze się przed 18 pojawi, bo na razie z tego, co widzę i z tego, o czym donosi pani Joasia ze świata i pani Agnieszka zza szyby, to chyba skończyła się pierwsza seria skoków w ramach Mistrzostw Świata i dobra informacja jest taka, że na pierwszym miejscu uplasował się Piotr Żyła po pierwszej serii. Dobrze mówi Aga? Na piątym miejscu jest Dawid Kubacki. To są dość dobre informacje przed drugą serią. Przed chwilą oddał jeszcze swój skok pan Granerud. Nie potrafię, mimo tego, że się starałem kilka razy zapamiętać, jak ma na imię, może ktoś z państwa mi pomoże, pan Granerud nie zagroził Piotrowi, no i na razie Piotr na miejscu pierwszym. Trzymamy kciuki za drugą serię. Sideways, I don't want to last. It's the other kind of person who believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb, cause you had a pocket full of horses, Trojan and some of them used. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night. Just don't die. Disco Vet to był Prince. I jeszcze panią Jasię muszę pocieszyć, dlatego że pani Anna napisała pełną statystykę. Po pierwszej serii Piotr Żyła pierwszy, Dawid Kubacki piąty. Kamil Stoch niestety nie najlepiej na 23. miejscu i tu słowa pocieszenia. Pani Anno, przecież wiadomo, że pan Kamil jest takim majstrem, że potrafi nawet z 23. wskoczyć na podium i tego się trzymajmy. Is it a crime? I po emisji tego utworu i wspólnym wysłuchaniu mnóstwo sygnałów od sobotnich fanów Sade. Czekamy na drugą serię. Spoglądam na ekrany telewizorów. Tak, ekrany. Można tu zwariować. Cztery ekrany telewizorów. W jednym ekranie reklamy, że wszystko można kupić taniej. W drugim coś porządnego, czyli Gang Olsena. W trzecim skoki, w czwartym polityka. Niestety nie mogę zrobić tak, że selektywnie wyłączę czwarty. Ale nic, jesteśmy w radiu, co innego widzisz, co innego słyszysz. Proszę trzymać kciuki za naszych chłopaków. Piotr Grzyła po pierwszej serii na miejscu pierwszym. Sowi Zdrzały muzyczne i jeszcze jeden taki zespół, który nagrywa współcześnie, a brzmi to tak, jakby to były lata 70. Zespół The Sheep Dogs. Really starts. You can't hold it in your mind. You can't run it on down that line. It's not made that way by design. I build it up from your loving cup when my back's already against the wall. I've been humbled like this before. You can't walk on out that door. The Sheep Dogs. To jeszcze nie jest koniec naszego spotkania. Jeszcze mamy 22 minuty z małym haczykiem. Jeden z moich ulubionych młodych Sowi Zdrzałów muzycznych nazywa się Jake Buck. Thing, but they don't speak it. There's a beast eating every bit of beauty and they all feed it. Stop, moment, try to freeze it. They find they don't seek it. At the bar, but they can't eat it. Try the best, but they can't eat it. Now, call somebody, ease it. There's a beast eating every bit of beauty and yes, they feed it. not a finger pointer, I will not cry your name. But yeah, brothers and sisters, we all want in the same. When my sister suffers, when my mother cries, all I wanna do is look in someone's eyes and say, you sleep and you don't dream it, slide but you don't seem it, busy as a flea bit, struggle to perceive it. Is it hard to believe it? There's a beast eating every bit of beauty and yes, you feed it. I'm not a finger pointer, I will not cry your name. But yeah, brothers and sisters, we all want it the same. When my sister suffers, I am my mother's child. All I wanna do is look in someone's eyes and say, somehow we better speak it. I'm scared someone will tweet it. It's on the wall but you won't read it. It's gone before you see it. We all get to repeat it. There's a beast eating every bit of beauty and yes, we all feed it. Sowizdrzał i ma mocno trójkowy rodowód, dlatego że kiedyś w wywiadzie, którego udzielił zagranicznym mediom, powiedział, że muzyki słuchał i nauczył się muzyki z płyt swojego taty. I tak pomyślałem, że w wielu przypadkach słuchacze programu trzeciego też tak jest. Teraz mam problem językoznawcy, być może mi pomogą, bo nie wiem, czy wiem, że jest określenie sowizdrzał, ale nie wiem, czy jest określenie sowizdrzałka. A teraz właśnie taka sowizdrzałka mi przyszła do głowy. Odzyskam spokojny sen, jak w końcu się dowiem, że ona kiedyś przyjedzie do Polski. Imelda May, Wild Woman, sowizdrzałka, jeśli tak można określić panią, która w ten sposób śpiewa. To jeszcze jeden sowizdrzał w tej naszej paradzie dzisiejszej popołudniowej. Szczególnie jest sowizdrzalski na scenie, kiedy występuje na żywo. Nazywa się Steve Pinkman Clayton. I'm gonna move you. I'm gonna make you mine. I'm gonna soothe you. You're gonna feel so fine. I'm gonna move you in a way that you've never been moved before. You're gonna feel like flying, 'cause your feet ain't gonna touch the floor. I'm gonna hold you. I'm gonna make you mine. I'm gonna squeeze you. You're gonna feel so fine. I'm gonna hold you in a way that you shiver up and down your spine. You're gonna feel like running, but you know there ain't no place to hide. I'm gonna kiss you. I'm gonna make you mine. I'm gonna woo you. You're gonna feel so fine. I'm gonna kiss you in a way that you never been kissed before. You're gonna feel like crying, but you're always gonna want some more. I'm gonna move you. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. Steve Bigman Clayton na scenie jest fenomenalny i miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś go zobaczymy, przepraszam, w naszym kraju. Teraz sobie izraelski zespół. Zespół nazywa się Daddy's Cash. Sobie izraelstwo jest i muzyczne, i takie bytowe, dlatego że zespół Daddy's Cash kiedyś wybrał się do Stanów Zjednoczonych i tam w miejscowym barze spotkał sobie izraelsko John'ego Lee Hookera juniora. Zaczęli rozmawiać, zaczęli się przekomarzać muzycznie i powstała z tego płyta i z tej płyty właśnie John Lee Hooker Jr. i Daddy's Cash. In a brand new boot, the boogie woogie. Tighter than a brand new boot, the boogie woogie. Tighter than a brand new boot, the boogie woogie. Frankie Jr. and Daddy's cash and I'm out of here. Wszystko jasne. Charlie Hockett Jr. i polski zespół Daddy's Cash. Parada muzycznych sowizdrzałów trwa dziś po południu. No i skoro usłyszałem Boogie Woogie, no to nie mogę zapomnieć o moich znajomych sowizdrzałach, czyli o zespole Boogie Boys. Boogie Boys, Cool Breeze. Mam nadzieję, że z Boysami widzimy się w tym roku w Człuchowie i że nic nie stanie na przeszkodzie, byśmy się znowu w Człuchowie cudownie bawili podczas Polish Boogie Festival. Natomiast jutro przyjeżdżają do nas Indianie z Górnego Śląska i proszę tego nie przegapić, transmisja koncertu w programie trzecim Polskiego Radia, a także streaming na stronach internetowych Polskiego Radia, w kanale YouTube Polskiego Radia i na Facebooku Trójki. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Proszę nie przegapić, koniecznie być z nami. Program Trzeci Polskiego Radia jutro o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo zespół Cream. Widziałem ich wiele koncertów i proszę mi wierzyć, oni potrafią bardzo wiele, bo potrafią i zagrać, jak to mówią, ostro, ale ja... Gdyby ktoś mnie pytał, lubię ich najbardziej w takich utworach. Jestem roku znów oddalony od ziemskich spraw. Tylko wspomnienia. ja przy sobie mam chwilę z dziewczyną, tam kilka praw. Znów patrzę z boku, przed ludźmi gram, gdzieś się pojawiam, by zaraz wyjść. Trudne pytania do siebie mam, co dalej robić, z kim gdzie iść. To nie wiem gdzie, jutro znajdzie mnie świt. Pytaj sto bez oceny. Ujrzałem w lustro, ujrzałem strach, widziałem w sobie inną twarz. Pamięci obraz ciągle mam, swojego ojca i dom. Czasem brak. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty widziałeś, jaki sobie Nowakowie mega telewizor kupili? Mega duży, mega fajny i na mega okazjach w Media Expert. Barbara, no to też sobie taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz taniej o 600 zł. I tylko dzisiaj laptop gamingowy HP, grafika GTX 1660 Ti. Teraz taniej o 700 zł. Wszyscy razem w Media Expert.